Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Χριστοδούλη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, στην πολιτική υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί κανόνες. Ανάμεσα στους άλλους κανόνες υπάρχει και αυτός που λέει ότι όσο πιο άδειος είναι ο τενεκές, τόσο περισσότερο θόρυβο κάνει. Αυτός επίσης είναι ένας πολιτικός κανόνας. Ένας ακόμα πολιτικός κανόνας είναι ότι όσο πιο πολύ μοιάζεις με εκείνον που διεκδικείς την ίδια καρέκλα, τόσο πιο κάλπικες είναι οι διαχωριστικές γραμμές που προσπαθείς να υψώσεις μεταξύ σας. Και ένας τρίτος κανόνας ανάμεσα στους πολλούς που υπάρχουν στην πολιτική είναι ότι όσο πιο ρηχή είναι η πολιτική σκέψη, τόσο πιο μεγάλος είναι ο παφλασμός στα λιμνάζοντα ύδατα του βούρκου όταν πέσει το βοτσαλάκι της. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, όχι στο θέμα μας, στο θέμα της επικαιρότητας εδώ και τρεις μέρες. Γιατί το θέμα μας είναι άλλο και θα έρθω στη συνέχεια. Το πρόβλημα με το Μπολάκι είναι ότι με την ανάρτησή του κατέβασε στα τάρταρα το ύψος της ευπρέπειας. Αυτό είναι. Δηλαδή μέχρι προχτές η ευπρέπεια στην πολιτική ζωή ήταν στα Ιμαλάια, κοιμάτιζε. Και από προχτές έπεσε στα τάρταρα. Όταν ο Μπογδάνος έδινε τα στοιχεία του διαδηλωτή, γιατί δεν του άρεσε να διαδηλώνουν στους δρόμους αυτοί που διαδήλωναν και να συγκρούονται με την αστυνομία, τότε είχαμε ευπρέπεια. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε στη Βουλή για το θέμα της Νοβάρτης και αναφερόταν σε δημοσιογράφους με όρους όπως Συμμορία και Υπόκοσμος, τότε είχαμε και ευπρέπεια, είχαμε και σεβασμό στους θεσμούς και στην ελευθεροτυπία. Όταν έχουμε με μιλίχιο ύφος τοποθετήσεις πολιτικές του τύπου «όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει», τότε μιλάμε για ευπρέπεια επίσης. Όταν έχουμε την απομείωση, την απαξίωση προσώπων από το δικαστικό χώρο, όπως στην περίπτωση του Ράμου, δηλαδή του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης των Επικοινωνιών, τότε σε αυτές περιπτώσεις έχουμε σεβασμού στα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν θεσμούς. Όταν έχουμε πολιτικές δηλώσεις πολιτικών προσώπων απέναντι στους πολιτικούς τους αντιπάλους ότι θα τους γδάρουν και θα τους λιώσουν, τότε επίσης έχουμε πολιτική ευπρέπεια. Γιατί τα λέω αυτά? Αυτά τα λέω διότι αυτό το οποίο αποκαλούν ευπρέπεια είναι ένας εφημισμός. Και είναι ένας εφημισμός για να κρύψει διάφορα πολιτικά καταγόγια και διάφορες πολιτικές συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα ούτε από τον χουλιγκανισμό και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και από τον εκτσογλανισμό. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο τους ενόχλησε δεν είναι το κατρακύλισμα της πολιτικής ευπρέπειας ούτε του πολιτικού πολιτισμού. Θα δούμε στη συνέχεια τι τους ενόχλησε. Αυτή η υπενθύμηση που κάνω έχει χαρακτήρα συμψηφισμού? Είναι δηλαδή μία σου και μία μου? Εγώ έκανα εκείνο, εσύ έκανες το άλλο, άρα πάτσι? Όχι. Αυτό το οποίο περιγράφουμε τόση ώρα λειτουργεί προσθετικά, ούτε αφαιρετικά ούτε διαιρετικά. Δεν είναι ούτε διαίρεση, ούτε αφαίρεση η πράξη που γίνεται. Είναι πρόσθεση και πολλαπλασιασμός. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει χρόνια τώρα δεν προέκυψε προχτές, είναι κομμάτι ενός σύριαλ διαρκείας το οποίο ισοδυναμεί με αυτό που λέμε πολιτική κατάπτωση. Και για αυτή την πολιτική κατάπτωση, στην οποία συμμετέχουν όλοι τους και συμμετέχουν όσοι κοινωνούν τα δοχεία, την ευθύνη προφανώς και την έχουν όλοι. Άρα λοιπόν, τόσο η ευπρέπεια του Πολάκη, όσο και η ευπρέπεια των Αλωνών, δεν έρχεται να φέρει ίσα βάρκα, ίσα νερά. Έρχεται να δηλώσει ότι σε αυτό τον βάλτο η στάθμη των λιμναζόντων υδάτων όλο και μεγαλώνει και επαπειλείται υπερχείληση. Σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για υπερχείληση ενός αποχετευτικού συστήματος, η μπόχα του οποίου δεν πάβει να υφίσταται όταν τις μισές στάλες τις ρίχνει ο ένας ή όταν τις άλλες στάλες τις ρίχνει ο άλλος. Μίλησα προηγουμένως για ρηχή πολιτική σκέψη. Ξέρετε τι συνιστά ρηχή πολιτική σκέψη? Ξέρετε τι σημαίνει να μοιάζεις πολύ με εκείνον που διεκδικείς την ίδια καρέκλα, αλλά να επιχειρείς να παραστήσεις ότι σε χωρίζουν συνικά τείχη με εκείνον? Σημαίνει καταρχάς το τσουβάλιασμα που κάνεις. Να παίρνεις όποιον είναι μπροστά σου, να τον τσουβαλιάζεις και να προσπαθείς μέσα από αυτό να βγάλεις γενικό συμπέρασμα. Αυτό έκανε ο Πολάκης με τους δημοσιογράφους. Αλλά ξέρετε, το χειρότερο είναι ότι να μιλάς για την ενημέρωση στη χώρα, για τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται αυτό το οποίο βαφτίζεται πλουραλισμός, αντικειμενικότητα, δημοκρατία. Το να μιλάς γι' αυτό όταν είσαι εξ εκείνων που πριν από μερικά χρόνια, στο όνομα βεβαίως και του πλουραλισμού, στο όνομα βεβαίως και της δημοκρατίας, στο όνομα βεβαίως και της αντικειμενικής ενημέρωσης, αυτό το οποίο έκανες με τα κανάλια και με τις δημόσιες συχνότητες είναι η αναδιανομή της πίτας, αυτό λοιπόν είναι συνώνυμο της υποκρισίας. Διότι ξέρετε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κουμάντο κάνουν οι ιδιοκτήτες τους. Κάνουν δηλαδή οι εφοπλιστές, οι εργολάβοι, οι κεφαλαιούχοι. Δηλαδή όλοι αυτοί που με νέες άδειες, όπως αυτές εκχωρήθηκαν το 2016, όταν τις ψήφιζε αυτές τις ρυθμίσεις και ο κύριος Πολάκης, κανοναρχούν και κομαντάρουν την ενημέρωση στην Ελλάδα. Αυτό έχει συμβεί με την ενημέρωση στην Ελλάδα και επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη τότε ήταν η διατήρηση του κοινωνικού αγαθού της ενημέρωσης στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και αυτό έγινε υποτίθεται με όρους πλουραλισμού, δημοκρατίας και αντικειμενικής ενημέρωσης. Και μάλιστα θυμάμαι τότε τον κύριο Τσίπρα να λέει και τι θέλατε. Για να έχεις κανάλι, αυτό είναι δαπανηρό σπορ. Αυτοί που έχουν λεφτά θα έχουν κανάλι. Ακριβώς το ίδιο λέω και εγώ. Όταν μιλάμε για ρηχή πολιτική σκέψη, η οποία καμώνεται τα συνικά τείχη που τη χωρίζουν με τους άλλους, εκείνους δηλαδή που διεκδικούν την ίδια καρέκλα, αναφέρομαι στο γεγονός ότι μιλάς για εξουσία. Αλλά αυτή την εξουσία την εντοπίζεις σε 5-10 πρόσωπα μιας αλυσίδας που αποτελεί το επιφαινόμενο. Γιατί η εξουσία βρίσκεται σε εκείνους. Παντού και πάντα έτσι συνέβαινε και σε όλες τις εκμεταλλευτικές κοινωνίες που έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγής. Η εξουσία βρίσκεται και βρισκόταν πάντα σε εκείνους που μέσα από τον έλεγχο των μέσων παραγωγής έχουν τον έλεγχο του πλούτου και του χρήματος. Την ώρα λοιπόν που το παίζεις τάχα μου αντιεξουσιαστής, είναι εξαιρετικά φαρισαϊκό και σόλικο να βγάζεις από τη μέση τους τις τράπεζες, όχι τα πρόσωπα, τις τράπεζες, εκείνες τις οποίες ανακεφαλαιοποίησες και με τη δική σου ψήφο. Να βγάζεις από τη μέση όλους εκείνους τους οικονομικά ενισχυμένους από τα μνημόνια, τους οποίους τους στήριξες και με τη δική σου ψήφο. Να βγάζεις από τη μέση όλους εκείνους τους ιδιοκτήτες του πλούτου και τελικά της χώρας, τους οποίους στήριξες και χάρισες τη δημόσια περιουσία, προσφέροντάς την στα υπερταμεία και με τη δική σου την ψήφο. Όταν μιλάω για ρηχή πολιτική σκέψη, η οποία επιχειρείται να καμωθεί τη διαφορά της με εκείνον ο οποίος διεκδικεί την καρέκλα, την ίδια καρέκλα, αναφέρομαι σε μία προσέγγιση περί δικαστικής εξουσίας που η αντίληψή της αρχίζει και τελειώνει, επαναλαμβάνω, στα πρόσωπα. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν πάει και πάρα πολύ καιρός όταν σε αυτή τη χώρα έγινε μία αναθεώρηση του συντάγματος. Τι συνέβη λοιπόν σε εκείνη την αναθεώρηση του συντάγματος? Σε εκείνη την αναθεώρηση του συντάγματος υπήρξε μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Τι έλεγε εκείνη η πολύ συγκεκριμένη πρόταση? Έλεγε ότι θα πρέπει οι υπουργοί, τα πολιτικά πρόσωπα, να ελέγχονται σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά τους. Από ποιον? Από το φυσικό τους δικαστή και όχι από τις εκάστοτε κυβερνητικές πλειοψηφίες. Όχι, ο φυσικός τους δικαστής είναι ο δικαστής, όπως είναι για τους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό έλεγε εκείνη η πρόταση. Την είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έρχεται να παραστήσει τον διώκτη των προσώπων, ή δεν ξέρω τι έρχεται να παραστήσει, μπορεί να κάνω λάθος, τι ψήφισε εκείνη την τροπολογία, εκείνη τη ρύθμιση την ψήφισε, ή μήπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Πολάκης μέσα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που σε εκείνη στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση απέρριψε την πρόταση εκείνη για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του συντάγματος, ώστε οι υπουργοί να διώκονται όπως όλοι οι πολίτες και αυτή η δίωξη να μην εξαρτάται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Τι έκανε? Την ψήφισε? Όχι βέβαια. Να λοιπόν γιατί είναι κάλπικη όλη αυτή η ιστορία της προσπάθειας να υψωθούν, ξαναλέω, διαχωριστικές γραμμές τέτοιου τύπου. Και προσπαθείτε να δημιουργηθούν τέτοιου τύπου διαχωριστικές γραμμές, γιατί από ό,τι άκουσα προχτές από τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος είναι πρώην υπουργός κυβέρνησης και μάλλον και υποψήφιος και στενότατος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, δεν αποκλείεται, λέει, ακόμα και συγκυβέρνηση μεταξύ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, γιατί Γιατί δεν έχουν να χωρίσουν και τίποτα? Γιατί από ό,τι άκουσα προχτές σε συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου, αλήθεια, ποια είναι πιο σημαντική, η ανάρτηση του Πολάκη ή η δήλωση Αβραμόπουλου? Ότι στα καφενεία, λέει, οι άνθρωποι, το φέρω ως παράδειγμα αποδεικτικό του λόγου του, στα καφενεία οι άνθρωποι λένε δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι πια σημαντική, ποια είναι πιο σημαντική πολιτικά? Σε κάθε περίπτωση, ότι υπάρχει ένας δεδομένος χουλιγκανισμός στην πολιτική ζωή, ότι υπάρχει αυτό το επίπεδο ύφους και ήθους, ότι υπάρχει αυτό το είδος της απρέπειας το οποίο κατακλείζει τον δημόσιο λόγο, αυτό δεν ανακαλύφθηκε προχτές με την ανάρτηση του Πολάκη. Αυτό απλώς ήταν άλλο ένα βοτσαλάκι, ξαναλέω, στο βούρκο του οχετού και της απίλας. Γιατί λοιπόν όλος αυτός ο ντόρος? Γιατί όλη αυτή η τρικυμία στο ΣΥΡΙΖΑ? Έχω μία ιδέα. Η ιδέα που έχω είναι ότι ενώ πλησιάζουμε προς τις εκλογές και κάνοντας επιλογή ακροατηρίων, αυτό το οποίο διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να απευθυνθεί σε αυτόν τον λεγόμενο κεντρό χώρο. Γιατί ξέρετε, η άλλη πλευρά, πώς το λέγανε μεταξύ τους, να δείτε το λέγανε, το αριστεροχώρι, έτσι δεν το λέγανε υποτιμητικά αυτοί οι αριστεροί, το αριστεροχώρι είναι μικρό. Και πέραν του γεγονότος ότι είναι μικρό, έτσι θεωρούν αυτοί, εκείνο το κομμάτι του αριστεροχωρίου το οποίο ζει ακόμα με τα θα καταργήσουμε τα μνημόνια σε μια μέρα, σε ένα άρθρο, με ένα νόμο, εκείνο το κομμάτι του αριστεροχωρίου, όπως οι ίδιοι το αποκαλούν, ξαναλέω, το οποίο ζει και φαντασιώνεται ακόμα τα go back κυρία Μέρκελ, το ζυγίζουν, έτσι κάνουν, και το βγάζουν λιγότερο στο ζύγι από τον λεγόμενο κεντρό χώρο. Γι' αυτό λοιπόν έχουν πάθει τρικυμία στο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή το ξέρουν και οι άλλοι αυτό, γι' αυτό όλοι μαζί τώρα παριστάνουν τις μοδίστρες της ευπρέπειας. Εάν τους ένοιαζε το θέμα του επιπέδου του πολιτικού λόγου και του πολιτικού διαλόγου, και αν αυτό θα ήθελαν να το αντιστοιχίσουν με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, τότε η κουβέντα που θα έκαναν θα ήταν για το γεγονός ότι ο μισθός κρατάει για 18 μέρες. Τι είναι πιο σημαντικό, η ανάρτηση του Πολάκη ή ότι ο μισθός κρατάει για 18 μέρες? Και γιατί κρατάει ο μισθός για 18 μέρες? Δεν κρατάει γιατί υπάρχουν οι νόμοι, οι ρυθμίσεις και τα διατάγματα όλων τους? Τι είναι πιο σημαντικό, η ανάρτηση του Πολάκη ή ότι έχουμε για 20 μήνα διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα? Και γιατί έχουμε διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα επί 20 μήνες? Έχει αυτό να κάνει με το γεγονός ότι όλοι τους υπηρετούν τους περίφημους κανόνες της ελευθέρας αγοράς? Τι είναι πιο σημαντικό, το αν είναι ευπρεπής ο Πολάκης όταν έγραψε τις αθλειότητες που έγραψε, αν είναι ευπρεπής ο Γεωργιάδης που έλεγε θα τους λιώσω, ή το γεγονός ότι με ψήφους και του Γεωργιάδη και του Πολάκη ισχύουν νόμοι που βγάζουν εν δυνάμει 700.000 σπίτια στον πληστηριασμό? Τι είναι πιο σημαντικό, είναι αν η αντιπαράθεση ανάμεσα στους Βένετους και στους Πρασινορώς γίνεται με όρους ευπρέπειας, ή το γεγονός ότι έχουμε 4 εκατομμύρια αφημοί που χρωστάνε στην εφορία, και χρωστάνε στην εφορία γιατί και οι Βένετοι και οι Πρασινορός τους έχουν κόψει μισθούς και συντάξεις. Την ώρα που και οι Βένετοι και οι Πρασινορός στους εφοπλιστές έχουν παράσχει οικειοθελή φορολόγηση. Τι είναι πιο σημαντικό? Να τσακώνονται ως τάχα μου υπερασπιστές της ευπρέπειας? Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι έχουν μετατρέψει την έννοια της πολιτικής αντιπαράθεσης σε κοκορομαχία, χαρτοπόλεμο και σκυλοκαυγά? Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ή το σημαντικότερο είναι πως οι τράπεζες είναι τα ευαγή ιδρύματα της τοκογλυφίας σε μια χώρα που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 και 4 φορές από όλους αυτούς οι οποίοι τώρα, από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο θα μας σώσουν οικονομικά, αλλά θα μας διδάξουν και το μάθημα της πολιτικής ευπρέπειας. Που τρέχουν όλοι σε νύχτη και λοιπά. Αν θέλεις κούρσα ως την παραλία, ραδιοφώνω στο φουλ. Αν πάλι θέλεις την ωστή γωνία, απλά ένα ραντεβού. Παλιά μου ρούχα, να αλλάξω και μυαλά. Θες να διώξω την αγάπη που είχα και ακόμα πιο πολλά. Αν θες να πάρουμε μαζί τους δρόμους, τις εθνικές οδούς, να βρούμε αλλιωτικούς δικούς μας κόσμους, χαμένους στις αυρούς. Έστω και έγινε, έστω και έγινε μωρό μου, η μέρα έφυγε, έτσι έγινε μικρό μου, η νύχτα αρχίστηκε, έστω και έγινε. Επειδή την ακούω και εγώ αυτή τη διαφήμιση με τα βιογραφικά και τα απομνημονεύματα της Μελώνη, λοιπόν, να σας πω το εξής. Οι διασώστες ανέσυραν σήμερα το πτώμα ενός ακόμη άνδρα στην Καλαβρία. Έτσι έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών σε 64. Ανάμεσά τους είναι περίπου 14 παιδιά. Από το ναυάγιο αυτό υπάρχουν 80 επιζώντες, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στο σκάφος επέβαιναν 150 με 200 άνθρωποι. Αυτό το ανίποτο δράμα, το οποίο δεν έχει τελειωμό στη Μεσόγειο, έδωσε την ευκαιρία σε αυτή την κυρία, τη φασίστο, την κυρία Πρωθυπουργό Μελώνη, να αναπτύξει το δικό της σχέδιο κανόνων και αποκλεισμού των ξεριζωμένων ανθρώπων, καθώς με επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αναλάβουν δράση, λέει, και άμεσα για το θέμα αυτό. Ποιο είναι το θέμα αυτό, επαναλαμβάνω. Το θέμα αυτό από ένα μόνο ναυάγιο είναι 64 διαπιστωμένοι νεκροί, πνιγμένοι, σε ένα μόνο ναυάγιο στην Καλαβρία. Φαντάζομαι στο ο αγών μου, αυτό που παίζει ως διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κυρία αυτή, η φασίστο, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα για αυτή την πλευρά των ριζών και των ιδεών της. Κωνσταντίνε μου, μόνο όποιος δεν θέλει να καταλάβει δεν κατάλαβε τι ακριβώς είπα. Είπα λοιπόν ότι στο πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου, ο οποίος ήδη πριν ακόμα υπάρξει η επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου έχει πάρει χαρακτηριστικά χουλιγκανισμού και εκτσογλανισμού, είπα λοιπόν ότι το να επιχειρείται να βαφτιστεί όλη αυτή η ιστορία με τον Μπολάκη ως ζήτημα αντίδρασης απέναντι στην απρέπεια είναι βαθιά υποκριτικό. Η ουσία βρίσκεται στα ακροατήρια στα οποία απευθύνονται με βάση τις προεκλογικές τους προδιαγραφές. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση αυτή καθ' αυτή του κυρίου Πολάκη, ο κύριος Πολάκης τσουβάλιασε δημοσιογράφους εκεί, αλλά δεν είπε λεξούλα για τους καναλάρχες. Οι καναλάρχες, ξέρετε, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι εφοπλιστές που με ψήφο του κυρίου Πολάκη φορολογούνται οικειοθελώς. Οι καναλάρχες είναι αυτοί που με ψήφο του κυρίου Πολάκη έχουν τις άδειες, τις τηλεοπτικές, στο πλαίσιο της αναδιανομής της πίτας που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της ίδιας ολιγαρχίας. Στην ανάρτηση του κυρίου Πολάκη γίνεται αναφορά για πρόσωπα της δικαιοσύνης. Και φωνάζουν οι άλλοι που λέγανε να πάει του Πάκη φυλακή. Εκεί τη σέβονταν την δικαιοσύνη, όπως σέβονταν και την περίπτωση του Ράμου που έλεγα προηγουμένως. Αλλά ξέρω ότι ο Πολάκης και το κόμμα του ήταν αυτό που καταψήφισε την πρόταση στη συνταγματική αναθεώρηση, το επαναλαμβάνω, οι υπουργοί να δικάζονται όπως οι απλοί πολίτες. Και όχι η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καθορίζει ειδικά δικαστήρια. Γιατί δεν το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Μήπως γιατί ήθελαν να συνεχίζεται και η μεν και η δε, το μία σου και μία μου? Στην ανάρτηση του Πολάκη υπάρχουν πρόσωπα τραπεζιτών, μάλιστα. Για αυτές καθ' αυτές τις τράπεζες, η ψήφος του κυρίου Πολάκη για την ανακεφαλαιοποίησή τους και για το τρίτο μνημόνιο, μήπως ήταν αρνητική ή ήταν θετική? Καταλάβατε? Γιατί λέω ότι όλο τούτο δω δεν είναι παρά η μάχη του επιφαινόμενου με χαρακτηριστικά προεκλογικών προδιαγραφών. Είναι η Μαρτίνα στη γραμμή. Μαρτίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τι γίνεται, πού είμαστε? Εντάξει, είμαστε σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ με διευρυμένη σύνθεση. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι επελέγει να συνεδριάσει το εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι το μοναδικό όργανο στο οποίο δεν μετέχει ο Παύλος Πολάκης. Άρα αποφεύθηκε μια σύγκρουση μέσα στο εσωτερικό του οργάνου που ίσως και να οδηγούσε στην μη απόφαση. Αν και απόφαση δεν θα υπάρξει, παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας θα υπάρξει. Υπάρχει λοιπόν μια τυλιμμένη απόφαση από τον Αλέξη Τσίπρα να παραπέμψει τον Παύλο Πολάκη στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής. Δεύτερη παρένθεση, υπάρχουν επιφανείς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν υποστηρίξει σε δημόσιες δηλώσεις τους ότι ίσως να μην είναι καλή ιδέα η διαγραφή του Παύλου Πολάκη προεκλογικά, μια και τώρα δεν περισσεύει κανείς. Στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια ακόμη πρόβλεψη για αναστολή της ιδιότητας του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ για ένα χρόνο, ίσως να επιλεγεί και αυτή η τέλος πάντων διέξοδος. Κατά την άποψή μου όμως, ο κύριος Τσίπρας υπήρξε αρκετά σαφής σήμερα μιλώντας στο τέταρτο συνέδριο που διοργανώνει το πρώτο θέμα με τίτλο «Σύγχρονο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο». Εκεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ήταν ο ίδιος που αποφάσισε την παραπομπή Πολάκη και την καθαίρεσή του από τα κομματικά όργανα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε δεν θα έρθει στη διακυβέρνηση ούτε για να γκρεμίσει ούτε για να εκδικηθεί, θα έρθει για να δημιουργήσει. Ο επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης περιέγραψε αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασής του να παραπέμψει τον βουλευτή Χανίων, ο οποίος, τρίτη παρένθεση, θυμίζω ότι και στις 19 του μήνα είχε δημιουργήσει δημοσίως ζήτημα όταν με νέα ανάρτησή του τότε, μάλλον με την πρώτη ανάρτησή του τότε, είχε προσπαθήσει να εκβιάσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του προκειμένου να μπει στα ψηφοδέλτια των Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ο επιστήθιος πολιτικός του φίλος, ο κύριος Χερετάκης. Τότε του εστάλει ένα σαφές μήνυμα ότι όποιος δεν δέχεται τις συλλογικές αποφάσεις μπορεί να θέσει αυτόν εκτός και ο κύριος Πολάκης είχε αναδιπλωθεί εντός διόρου. Τότε λοιπόν θεωρήθηκε λήξαν το θέμα, να που δεν ήταν όμως. Και με τη νέα αναρτησή του, αυτή που όμως κατέβαζε και μια ολόκληρη πλατφόρμα κόντρα σε αυτή του Αλέξη Τσίπρα ακριβώς την ημέρα που την υποστήριζε δημόσια σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα. Φαίνεται ότι αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Σήμερα και μάλλον τις επόμενες ώρες θα έχουμε το αποτέλεσμα του ζυγίσματος. Αυτό γίνεται τώρα μέσα στη συνεδρία. Ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά της αποπομπής του Παύλου Πολάκη. Θα παραπευθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας και τα επόμενα 24 ώρα, πιθανώς μέσα στις επόμενες δύο μέρες, θα ξέρουμε το πολιτικό μέλλον του κυρίου Πολάκη. Τώρα, πολλά λέγονται για το τι θα κάνει εκείνος στην περίπτωση που διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ ή στην περίπτωση που δεν διαγραφεί, αν δηλαδή θα δημιουργήσει μια νέα δική του πολιτική κίνηση, αν θα μείνει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρώντας να γίνει ο επικεφαλής εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά μένουν να φανούν, ούτως ή άλλως κρεμόμαστε αυτή τη στιγμή από την απόφαση που θα πάρουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ Μαριτίνα μου, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να το λήξω. Αυτό κατάλαβες, Λευτέρη. Ξαναλέω, όποιος επιχειρεί να εντοπίσει το βαθύ κράτος, όπως ο Πολάκης, τους δημοσιογράφους ή στα πρόσωπα των δικαστών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, επαναλαμβάνω ότι αυτό συνιστά, πέραν όλων των υπολείπων, ρηχή πολιτική σκέψη, πέραν της απρέπειας, πέραν των ζητημάτων της ευπρέπειας, πέραν των ζητημάτων του ύφους και του ήθους σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση. Είναι τόσο ρηχή αυτή η πολιτική σκέψη που δεν βλέπει τίποτα σε ό,τι αφορά τα κλειδιά της οικονομίας. Γιατί ξέρετε, η πολιτική δεν είναι παρά συμπυκνωμένη οικονομία. Και όποιος διαθέτει τα κλειδιά της οικονομίας, αυτός είναι που διαθέτει τα κλειδιά του κράτους, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, την πρόσβαση στις κυβερνήσεις ως κλιμάκια εθνικά για τη διευθέτηση των υποθέσεων εκείνων οι οποίοι έχουν τα κλειδιά της οικονομίας. Τόσο ρηχή πέραν του απρεπούς είναι αυτή η πολιτική σκέψη. Τώρα για τ' άλλο, για την εισαγγελική εντολή για προκαταρτικές εξετάσεις με αφορμή αυτή ή άλλες αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου ανεξάρτητα από τη συμφωνία ή τη διαφωνία με αυτήν, και δεν έχω άλλο τρόπο να καταγράψω τη διαφωνία μου πολιτικά, αισθητικά και με όλους τους τρόπους με αυτή την τσιχλομαγιά. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, δεν μπορεί αυτά να γίνει το αντικείμενο ούτε του νοματάρχη ούτε του εισαγγελέα. Είναι απαράδεκτα, διότι ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους. Οι πολιτικές τοποθετήσεις απαντώνται πολιτικά. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και η απάντηση σε εκείνες τις πολιτικές τοποθετήσεις που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής τοποθέτησης του Πολάκη, όπως και των αλωνών, έλεγα προηγουμένως για αυτούς που βγαίναν από το Βήμα της Βουλής και μιλάγανε για συμμορίες σε ό,τι αφορά δημοσιογράφους, υπόκοσμος, για υποθέσεις που δεν τους άρεσαν. Αυτή η πολιτική καταδίκη σε πολιτικές τοποθετήσεις έχει και με χρώμα. Μαύρο. Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο. Αυτή είναι η απάντηση. Κατά την άποψή μου, μιας και τη ρώτας. Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά. Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Φίλε μου Γιώργο, δεν μου κάνει εντύπωση ότι και αυτή η έννοια έχει υποστεί καθίζηση σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της. Αλλοτρίωση. Δεν είναι η μόνη. Ψάχνουμε να βρούμε πια τι σημαίνει άριστος, ψάχνουμε να βρούμε τι σημαίνει επιτελικός, κάποιοι ψάχνουν να βρουν τι σημαίνει αριστερός. Ήταν προφανές ότι θα ερχόταν μια στιγμή που θα ψάχναμε να βρούμε τι είναι μάγκας σε αυτή τη ζωή. Γιατί ξέρεις, είναι άλλο πράγμα ο μάγκας και είναι άλλο πράγμα ο τσιχλίμαγκας. Και προφανώς ο μάγκας, ο ωραίος, ο σπαθί που λέμε, αλλά και ο άλλος, ο τζάμπα, δεν μετριούνται πλέον με το μυτερό παπουτσάκι ή με το κοντό μουστακάκι ή το αμάνικο σακάκι. Το θέμα είναι πιο εσωτερικό. Και όσοι είχαν την τύχη να γνωρίσουν ωραίους μάγκες, δηλαδή κανονικούς μάγκες, καταλάβανε 2-3 πράγματα για αυτούς. Καταρχάς, μάθανε, επιτρέψτε μου να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, μάθαμε ότι ο μάγκας ο ωραίος, ο κανονικός, δεν λέει ποτέ για τον εαυτό του «Είμαι μάγκας». Ποτέ δεν το λέει αυτό. Δεν αυτοπροβάλλεται σαν μάγκας. Δεν δηλώνει μάγκας ο μάγκας. Τον τιμητικό αυτό τίτλο του τον απονέμουν οι άλλοι. Τον κερδίζει αυτό τον τίτλο. Δεν θα ακούσεις και δεν θα δεις ποτέ ωραίο μάγκα, κανονικό, να κορδώνεται και από απόσταση ασφαλείας να λέει στους άλλους «Σας έχω». Δεν θα τον δεις, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί τότε δεν είναι μάγκας. Τότε ξέρεις τι είναι, ο Ζήκος είναι του Χατζηχρίστου. Η Σκάρτη, όταν πρόκειται λοιπόν για κανονικό μάγκα, στη στραβή που του κάνουν, ξέρουν από μόνοι τους ότι τους έχει. Δεν είναι ανάγκη να το πει ο ίδιος. Γιατί δεν το λέει ο ίδιος, γιατί είναι μάγκας. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει πιθανότητα να του τη φέρουν? Προφανώς υπάρχει. Προφανώς. Προφανώς υπάρχει. Αλλά ο μάγκας δεν είναι αυτός που δεν την παντάει και πέφτει. Μάγκας είναι αυτός που όταν πέφτει σηκώνεται. Και όταν λερωθεί, ξέρει ότι η πρώτη συνθήκη για να πετάξει από πάνω του τη λάσπη είναι ο τρόπος που σηκώνεται. Αυτό έχω καταλάβει εγώ για τους μάγκες, Γιώργο μου. Και έχω καταλάβει και κάτι ακόμα. Ο μάγκας, ο ωραίος, ο κανονικός, έχει λόγο. Η κουβέντα του είναι συμβόλαιο. Δεν κοροϊδεύει. Όταν λέει ναι, είναι ναι. Και όταν λέει όχι, είναι όχι. Δεν κάνει τα όχι ναι. Δεν λέει και ξελέει. Γιατί όταν μιλάει, μιλάει. Δεν μπέρδεται. Και ξέρεις τι άλλο έχω καταλάβει για τους μάγκες, Γιώργο μου? Έχω καταλάβει ότι ο μάγκας δεν καταφεύγει στα παπατζηλίκια. Και άμα δεν καταφέρει να είναι συνεπής, δεν ψάχνει δικαιολογίες. Ανάμεσα στο να παριστάνει τον καμπόσο, έχοντας κάνει τα αντίθετα από ό,τι έλεγε, ή στην άλλη επιλογή να σκύψει το κεφάλι, όχι από αδυναμία, από ντροπή, ανάμεσα στην επιλογή να κυκλοφορεί ως μπαγασάκος που πούλησε φούμαρα, ή στη δύναμη να κλειστεί στο σπίτι του, ο μάγκας ξέρεις τι κάνει? Πάει σπίτι του. Και επίσης, Γιώργο μου, ο μάγκας έχει φιλότιμο. και έχει και περηφάνεια και δεν βαφτίζει το κρέας ψάρι, δεν συμψηφίζει τα δικά του τα χαΐρια με τα χαΐρια των αλωνών για να τη βγάλει καθαρή, δεν το καταδέχεται αυτό το πράγμα. Ξέρει ότι τέτοιες καπατσοσύνες δεν ταιριάζουν σε μάγκες, σε κάτι τσάμπα μάγκες ταιριάζουν. Και ξέρεις τι άλλο μάθαμε? Γιατί δυστυχώς είμαστε σε αυτή την ηλικία που θυμόμαστε κάτι μάγκες που βγαίνανε παλιά. Ο μάγκας ο ωραίος, ο κανονικός, δεν είναι ψώνιο, Γιώργο μου. Δεν είναι κανένα πρεζάκι του να φαίνομαι. Δεν είναι κανένα αχλαμάρας που αντί να μιλάει τιτιβίζει. Και ξέρεις πότε μιλάει? Μιλάει τότε και μόνο όταν πρέπει. Και αφού πρώτα έχει φροντίσει να είναι τα έργα του συνώνυμα της αξιοπιστίας του. Αυτός είναι ο μάγκας, Γιώργο μου. Και αυτός ο τόπος έβγαζε και βγάζει τέτοιους, και ωραίους και κανονικούς. Και αν έζησες, ξαναλέω, και γνώρισες μερικούς, και τίποτα να μην τους πήρες, και μόνο η τύχη που είχες να μάθεις μέσα από αυτούς να ξεχωρίζεις τους πραγματικούς μάγκες από τους τσιχλίμαγκες, επαναλαμβάνω, είναι και αυτό μια ευλογία. Αυτός πρέπει και να χαίρεσαι γι' αυτό. Και μην ακούς για πάρτι μου τι λένε οι απ' έξω. Καλύτερα απ' τα μάτια μου εγώ θα σε προσέξω. Μάγκας θα πει Φιλότιμος, μάγκας θα πει Τερβίσης. Μάγκας θα πει καλή καρδιά κι όμορφες εξηγήσεις. Στα χρυσάφια, χρυσάφια και μετάξια, πάντα θα κυκλοφορεί. Σ' όποια μπουζούκια αγαπάς, οι κούρσες θα μας φέρνουν. Και τα γκαρσόνια προσοχή, διάταγες θα παίρνουν. Μάγκας θα πει Φιλότιμος, μάγκας θα πει Τερβίσης. Μάγκας θα πει καλή καρδιά κι όμορφες εξηγήσεις. Θαλάκι να με ρέστο, πάλι θα καλοπερνά. Στα Πέριξ τα τραβιόμαστε εγώ και εσύ παρέα. Ποτέ δε θα σου λείπουνε που μάγκα τα ωραία. Μάγκας θα πει Φιλότιμος, μάγκας θα πει Τερβίσης. Μάγκας θα πει καλή καρδιά κι όμορφες εξηγήσεις. Έτσι, μιας και πιάσαμε τη συζήτηση για το μάγκα, κύριο Γιώργο μου, αυτό θα πει μάγκας. Μάγκας θα πει Φιλότιμος, μάγκας θα πει Τερβίσης, μάγκας θα πει καλή καρδιά και όμορφες εξηγήσεις. Μπάμπης Μπακάλης. Τώρα για το φίλο μου τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι. Αν δεχόμαστε κριτική εμείς οι δημοσιογράφοι, Αντώνη μου, και κριτική δεχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να τη δεχόμαστε. Εγώ προσωπικά δέχομαι το δικαίωμα κάποιου να μου κάνει και πολεμική, όχι απλώς κριτική. Και ο Χατζηνικολάου δέχεται κριτική και ο... πώς το λένε, ο Πορτοσάλτε δέχεται κριτική και ο Δελατόλας και οι πάντες. Ξαναλέω, εγώ προσωπικά δέχομαι και την πολεμική. Ξέρεις τι δεν δέχομαι? Τι δεν είναι δικαίωμα και δικό σου και δικό μου και του οποιοδήποτε. Δεν είναι δικαίωμα η ύβρις, δεν είναι δικαίωμα η χυδαιότητα, δεν είναι δικαίωμα η απρέπεια και βεβαίως δεν είναι δικαίωμα η στοχοποίηση. Αυτά δεν συνιστούν δικαιώματα. Και μιας και μιλάμε για πολιτικά ζητήματα, εδώ υπάρχει και κάτι επιπλέον. Στην πολιτική δεν είναι δικαίωμα μέσω της ύβρεως, μέσω της χυδαιότητας, μέσω της απρέπειας και της στοχοποίησης να επιχειρείται ξεστράτημα από το μείζον. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται, να εργαλειοποιείται η ύβριση, η χυδαιότητα, η απρέπεια και η στοχοποίηση για να ξεστρατήσουμε πραγματικά την πολιτική κουβέντα, παριστάνοντας τους μάγκες. Γιατί ξαναλέω, το μείζον είναι ότι ο μισθός κρατάει για 18 μέρες. Αυτό είναι το μείζον. Και κρατάει για 18 μέρες και με τις ψήφους του Πολάκη και με τις ψήφους των ευπρεπών, των άλλων. Αυτό είναι το μείζον. Το μείζον ότι είναι ότι έχεις 20 μήνες πληθωρισμό διψήφιο στα τρόφιμα. Ότι έχεις 700.000 που κινδυνεύουν, γιατί ο Άριος Πάγος σε χρόνο ντε τε αποφάσισε ότι θα τους παίρνουν τα σπίτια, τα κοράκια και τα αρπακτικά. Αυτό είναι το μείζον. Και είναι μείζον ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης διατηρούν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να τη διορίζουν. Και με τις ψήφους του Πολάκη και με τις ψήφους των Αλωνών. Αυτό είναι το μείζον. Το μείζον, και μάλιστα εν ώψη κάλπης, είναι ότι 4 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, 4 εκατομμύρια αφημοί, χρωστάνε στην εφορία. Και με τις ψήφους του Πολάκη. Δεν έχει γίνει αυτό? Ναι ή όχι? Αλλά οι εφοπλιστές φορολογούνται οικειοθελώς. Και με τις ψήφους του Πολάκη. Αυτό είναι λοιπόν κατ' εμέ το μείζον. Και όταν λοιπόν βαφτίζεται πολιτική αντιπαράθεση η εργαλειοποίηση της ύβρεως και της χυδαιότητας και της απρέπειας και ξαναλέω της στοχοποίησης, αυτό δεν μπορεί να γίνεται βαφτίζοντας όλα αυτά κριτική, ούτε καν πολεμική. Όχι. Η ύβρις είναι ύβρις, η χυδαιότητα είναι χυδαιότητα, η απρέπεια είναι απρέπεια και η στοχοποίηση είναι στοχοποίηση. Έτσι τα λέμε. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, για να είναι ξεκάθαρη η θέση μου, είναι πολιτικά κολάσιμα. Όχι ποινικά. Δεν είναι υπόθεση για εισαγγελείς αυτά. Αυτά ούτε για νοματάρχες. Αυτά είναι για την υπόθεση, τη δική σου, τη δική μου και του άλλου, που στις 9 Απρίλη είπανε. Θα πει, όποτε το πει, ο Μητσοτάκης. Θα πάει να ψηφίσει. Δική σου υπόθεση είναι λοιπόν. Βεβαίως δεν τελειώνει εκεί η ευθύνη σου, όταν θα ρίξεις το χαρτί, γιατί υπάρχει και η επόμενη μέρα. Ε? Αλλά ένα στοιχείο ευθύνης είναι και αυτό. Λοιπόν, πώς θα πάμε σε εκλογές? Θα πάμε λοιπόν με τούτα και με εκείνα, αλλά και, μιας και βρισκόμαστε στο πεδίο ενημέρωση πια, θα σας πω, είναι τυχαίο το δείγμα. Είναι 24 Φεβρουαρίου. Τυχαίο το δείγμα, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαίο το περιεχόμενό του. Δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ1. Έτσι. είχαμε 15 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την προβολή των τοποθετήσεων και της δραστηριότητας των κομμάτων. Προσέξτε τώρα. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Από τα 15 λεπτά 50 δευτερόλεπτα, 9 λεπτά 46 δευτερόλεπτα. Ποσοστό 61,50%. ΣΥΡΙΖΑ. 4 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα. 30%. ΠΑΣΟΚ. 27 δευτερόλεπτα. ΚΚΕ 24. Μέρα 25, 20 δευτερόλεπτα. Έτσι θα πάμε σε εκλογές. Δεν σας αναφέρω τα ιδιωτικά κανάλια. Σας αναφέρω την κρατική τηλεόραση. Αυτή η οποία κρατάει και το τιμόνι του πλουραλισμού, της αντικειμενικότητας και του δημόσιου χαρακτήρα της δημόσιας συχνότητας από την οποία εκπέμπει. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Έτσι. Άμα αλλάξει, σφυρίχτε μου, εδώ θα είμαι. Λοιπόν, προχτές, να το θυμηθούμε, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος του κορονοϊού στη χώρα μας. Μιλάμε για 3 χρόνια που απέδειξαν ότι αυτός ο λεγόμενος αόρατος εχθρός τελικά ήταν πέρα για πέρα ορατός, θεόρατος ήταν. Με το λαό να βρίσκει παντού απέναντί του αυτό το ζύγι. Ποιο ήταν το ζύγι? Αυτά τα 3 χρόνια, κόστος όφελος. Να βρίσκει μπροστά του την επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας και μάλιστα σε συνθήκες πανδημίας. Να βρίσκει μπροστά του την απόσυση των κυβερνητικών και κρατικών ευθυνών μέσα από την αποθέωση της ατομικής ευθύνης. Και είναι στα 3 αυτά χρόνια που κάθε μέτρο που πάρθηκε ή όχι, κάθε οδηγία, κάθε νόμος σχετικός με τη διαχείριση της πανδημίας είχαν ένα και μόνο κριτήριο τελικά. Τι? Την κερδοφορία των ομίλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και βεβαίως, την προστασία της δημοσιονομικής σταθερότητας. Με αυτά τα κριτήρια γινότανε το άνοιξε-κλείσε. Με αυτά τα κριτήρια διαμορφώνονταν, γράφονταν και σβήνονταν τα πρωτόκολλα και μέσα σε αυτά και όλες οι αντιφάσεις στη διαχείριση αυτής της υπόθεσης, καθεστώς αντιφάσεων που μετατράπηκε σε μια κανονικότητα, και ακριβώς αυτό ήταν που προκάλεσε και επιπλέον ανασφάλεια και σύγχυση στον κόσμο. 3 χρόνια μετά λοιπόν βγαίνουμε από την πανδημία, βγαίνουμε με 35.000 νεκρούς και με 13, την ώρα που μιλάμε τώρα, 13 νεκρούς την ημέρα, 100 τη βδομάδα. Και όλοι, είτε νόσησαν είτε όχι, ξέρουν ότι απέναντί μας έχουμε ένα σύστημα υγείας μιας νόσου, γεγονός το οποίο ήταν το φυσικό επακόλουθο μιας πορείας υποβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων από όλες τις κυβερνήσεις, που είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες εξετάσεις να αναβάλλονται, απαραίτητες διαγνώσεις για σοβαρές ασθένειες να μην γίνονται ή να μην έχουν γίνει ποτέ στην ώρα τους. Μια κατάσταση που είχε σαν αποτέλεσμα θεραπείες να μην έχουν ξεκινήσει ποτέ όταν θα έπρεπε. Μιλάμε για καθυστερήσεις και ανεπάρκειες, οι οποίες είτε ήδη αποδείχτηκαν είτε θα αποδειχτούν μοιραίες για σημαντικό τμήμα ασθενών. Με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα κουβεντιάζαμε όλα αυτά τα χρόνια και από την εκπομπή υποδιαγνώσεις καρκίνων μέσα στα χρόνια της πανδημίας. 3 χρόνια μετά, αυτό το οποίο αρκεί μισή επίσκεψη σε νοσοκομείο για να το διαπιστώσει κανείς, είναι ότι το ίδιο αυτό το σύστημα υγείας βγαίνει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν από την πανδημία. Με τους ήρωές μας, με το προσωπικό, με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να είναι ένα προσωπικό εξουθενωμένο, ένα προσωπικό που του χρωστούν εκατοντάδες μέρες άδειας και ρεπό, ένα προσωπικό το οποίο πια δεν αντέχει και που κατά κύματα παρετείται. Πολλές φορές παρετούνται και άνθρωποι γιατί δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα να προσφέρουν όσα ξέρουν και όσα μπορούν μέσα από αυτό το σύστημα. 3 χρόνια μετά έχεις ένα σύστημα υγείας με υποδομές που είναι ακόμα πιο ξεχαρβαλωμένες και που ασθμένουν προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν στον όγκο των περιστατικών που συσσωρεύτηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια της πανδημίας, μια συσσόρευση η οποία ήρθε να προστεθεί στην προηγούμενη συσσόρευση. Να φέρω ένα παράδειγμα. Στο νοσοκομείο Πέδων ήδη από το 2018 μετράει η λίστα με τα 3.000 παιδιά, λέει, που έχουν ανάγκη επέμβασης, και όμως από το 2018 υπάρχει λίστα για τα παιδιά. Αυτή είναι η εικόνα. Προχτές 26 του μήνα συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που είχαμε το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας. Και τι συμβαίνει με όλους αυτούς οι οποίοι κερδοσκόπησαν πάνω στην ασθένεια, πάνω στον πόνο, πάνω στο θάνατο? Ακούστε, πριν από μια εβδομάδα υπήρξε απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωκοινοβουλίου, μιλάμε για το Πετράδι, του Δημοκρατικού Στέμματος Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για το Ευρωκοινοβούλιο μιλάμε τώρα. Εκεί λοιπόν υπήρξε απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων να εξεταστεί πίσω από κλειστές πόρτες, να εξεταστεί ιδιωτικά ο ρόλος της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Φόντερ Λάιεν, για τις διαπραγματεύσεις της για το συμβόλαιο Μαμούθ των εμβολίων της Pfizer. Ιδιωτικός, πίσω από κλειστές πόρτες. Διότι οι λαοί είναι προφανές ότι δεν πρέπει να μάθουν την αλήθεια για το πόσα χρήματα και για ποιο λόγο τελικά τα πλήρωσαν και πώς τα μονοπόλια με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων τους καταλήστεψαν, εκμεταλλευόμενα βεβαίως την ανάγκη τους για ασφαλή και έγκαιρο εμβολιασμό. Θυμίζω, η Pfizer, όσο και τα άλλα μονοπόλια του φαρμάκου, με τους λομπίστες τους, αλωνίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο, διαμορφώνοντας τις αποφάσεις του κατά τα συμφέροντά τους. Να θυμίσω ότι εν μέσω σκανδάλου Καϊλή, Κατάρ Γκέιτ, πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και είπαν ότι τα λόμπι είναι στοιχείο της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ότι μέχρι πέρυσι ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρό των Λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.366 λομπίστες. Μιλάμε βεβαίως για τις μεγάλες πολυεθνικές, μεταξύ αυτών και του φαρμάκου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα βεβαίως και το Ευρωκοινοβούλιο της κόπτονται κατά τα άλλα για να συγκροτήσουν, λέει, σώμα ηθικής. Σώμα ηθικής. Πώς το λέει ο Αυλονίτης? Πνεύμα και ηθική. Ναι. Σώμα ηθικής μετά το Qatar Gate, και σπέβδουν τώρα, κατόπιν εορτής βεβαίως, να αναζητήσουν, λέει, διαφάνεια στις συμβάσεις των εμβολίων, αλλά είναι αυτοί που με τις αποφάσεις τους τι έκαναν. Αφενός την κρίσιμη ώρα κρατήσανε ως επτασφράγιστο μυστικό τις συμβάσεις, εκείνες συμβάσεις που πλήρωσαν με δισεκατομμύρια οι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου, έτσι. Θυμάστε τη διαδικασία κοροϊδία που υιοθέτησαν όταν υποτίθεται ότι οι ευρωβουλευτές δήθεν ενημερώνονταν δήθεν οι βουλευτές σε ένα δωμάτιο, λέει, απομόνωσης με δείγματα συμβάσεων από τα οποία είχαν περαστεί με μπλάνκο όλα τα κρίσιμα στοιχεία για τις συμβάσεις της Κομισιόν με τις εταιρείες φαρμακευτικές. Είχαν περαστεί με μπλάνκο στοιχεία όπως ήταν οι τιμές, σε τι τιμές πουλάγανε, οι όροι και οι ρήτρες, και αυτά, προσέξτε, σε ποιο όνομα πάντα. Στο όνομα της διασφάλισης του ανταγωνισμού. Διασφάλιση του ανταγωνισμού. Έτσι δεν το λέγανε τότε. Τώρα λοιπόν καλέσανε την κυρία Φον Ντερλάιεν να μιλήσουν, λέει, στη διάσκεψη των προέδρων ιδιωτικώς. Ιδιωτικός. Πώς το λέγει, είπαμε, ο Αυλονίτης? Πνεύμα και ηθική. Ναι. Κυρίες και κύριοι, ήταν καθαρά Δευτέρα του 1963, πριν από 60 ακριβώς χρόνια, όταν κάποιοι νεαροί σήκωσαν εδώ στην Αθήνα χαρταετούς που είχαν πάνω τους το παγκόσμιο σήμα της ειρήνης. Τι συνέβη? Η υπηρεσία ήταν σε γρήγορση, το κράτος δούλεψε και η αστυνομία κινητοποιήθηκε, τους βούτυξε και τους μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα, μαζί και τους χαρταετούς που είχαν πάνω το σήμα της ειρήνης. Ήταν ακριβώς αυτοί οι χαρταετοί της ειρήνης που υψώθηκαν τότε στον ουρανό, ήταν εκείνη την καθαρά Δευτέρα του 1963, που έδωσαν την έμπνευση στο Μίκη Θοδωράκη να συνθέσει αυτή την υπέροχη μουσική, τους χαρταετούς, για την παράσταση «Η γειτονιά των Αγγέλων», που είχε ανέβει τον Οκτώβρη του 1963 στο Κοτοπούλι. Ήταν εκείνη την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε και ο δίσκος με τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης. Έτσι γεννήθηκαν οι χαρταετοί του Μίκη, μια μουσική πανδεσία που μιλάνε για την Ελλάδα, ευωδιάζει η Ελλάδα με αυτές τις μουσικές, και βεβαίως οι ακροατές του Real έχετε την δυνατότητα να ακούτε αυτή την πανδεσία στο μουσικό σήμα της εκπομπής του φίλου μου του Γιώργου του Κολοκοτρώνη. Έτσι γεννήθηκαν οι χαρταετοί του Μίκη Θοδωράκη. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στη Βάνα της Στέλλου. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό που άκουσα δεν το έχω δει. Είναι ακριβές? Ο Ερντογάν πήγε στις περιοχές της Μόπλητες και μοίραζε λεφτά σε παιδιά? Ναι, υπάρχουν βίντεο, βέβαια το έκανε χτες το Αντίγιαμαν. Κοίταξε, είναι σε μια κατάσταση αμηχανίας, να την πούμε. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει. Δηλαδή, όταν πηγαίνει ταυτόχρονα και μοιράζει παιδιά σε χρήματα σε παιδιά, ζητάει χελάλ. Χελάλ στο Κοράνι είναι συγχώρεση, για να μπορεί να ηρεμήσει η ψυχή του. Ζητάει λοιπόν πρώτη φορά συγχώρεση, συγγνώμη δηλαδή, άφεση αμαρτιών από τους ανθρώπους που ξαναπήγε, και σήμερα είναι δεύτερη μέρα, είναι πάλι στα Σεισμόπλητα μαζί με τον Μπαρτσελή. Από την άλλη είχαμε το Σαββατοκύριακο, πρώτη φορά έγινε αυτό, το Σάββατο το βράδυ στην ασιατική πλευρά στο Καντίκιο η Φενέρμπαχτσε, μιλάμε τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες της Τουρκίας, φωνάζανε πρώτη φορά χιλιάδες οπαδοί μέσα στο κήπεδο στην κυβέρνηση να παραιτηθεί, και την επόμενη μέρα στη Μπεσικτάς, επίσης πολύ μεγάλη ομάδα, πετάξανε κουκλάκια στο κήπεδο. Θυμίζω ότι οι Μπεσικταλίδες είναι πάρα πολύ σκληροί πυρηνικοί από όλους τους άλλους. Κουκλάκια, αυτά τα λούτρινα αρκουδάκια για τα παιδιά που έχασαν τη ζωή. Ναι, ακριβώς. Αυτή είναι λοιπόν πάρα πολύ σκληροπυρηνική, και οι φίλαθλοι και οι οπαδοί της Μπεσικτάς, και είχαν πρωτοστατήσει στα γεγονότα του Γκεζί. Αυτά λοιπόν τα δύο περιστατικά εφηβίασαν την κυβέρνηση, συμβαίνουν πρώτη φορά. Πολλοί στην Τουρκία σκέφτονται, κυβερνητικοί δηλαδή, ότι πλέον μπορεί να υπάρξει επανάληψη του Γκεζί, και τώρα να μην είναι στους δρόμους και στις πλατείες, στα πάρκα, αλλά μεταφέρεται στα γήπεδα. Γι' αυτό προλίγου η πρώτη καβάνα έπεσε στην Φενέρμπαχτσε. Βέβαια το περιμέναμε το μεσημέρι, γιατί η τουρκική ομοσπονδία ποδοσφαίρου σκεφτόταν από το μεσημέρι να, από εδώ και πέρα, οι αγώνες να γίνονται κλεισμένων των θυρών. Το είπε και ο Μπαρτσελή, δηλαδή, ότι απουσία οπαδών. Αυτό λοιπόν φόβησε την κυβέρνηση. Προλίγου η πρώτη καβάνα, όπως είπαμε, έπεσε στην Φενέρ, που αποκλείει τους φιλάθλους και οπαδούς από τον αγώνα της Παρασκευής στην Κεσάρια. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια τεράστια αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους οπαδούς και τους φιλάθλους της Φενέρ που λένε ότι πλέον, εκτός ότι φοβούνται τα μέσα και κλείνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τώρα φοβούνται και τους αγώνες και μας απαγορεύουν να μπούμε στα γήπεδα, και ζητάνε την κυβέρνηση να επανεξετάσει το αίτημα. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ομοσπονδίες της Τουρκίας. Γαλατάσαραϊ, Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε, τεράστιες. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελευταία. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, έχουν προσδιορίσει χρόνους? Όχι, δεν έχουν αρχίσει ακόμα ανακοινώσει χρόνο. Πάντως δεν φαίνεται να τις τρενάρει. Πέραν από την 14η Μαΐου. 14 Μαΐου φαίνεται να τις κάνει, γιατί μετά τον Ιούνιο αρχίζει και το Ραμαζάν, είναι θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων, ο κόσμος φεύγει και ακόμα πιο πέρα έχει και την αντιπολίτευση πολύ μεγάλη αντίδραση. Δεν μπορεί δηλαδή πέρα από τον Ιούνιο, θα πρέπει να κάνει μια σπαγματική ανατροπή για να τις κάνει. Απαγορεύεται βάσει του συντάγματος. Επομένως δεν θέλει να δημιουργήσει κι άλλη μήνυ, κι άλλο την μήνυ των ψηφοφόρων, πολιτών όλους της Τουρκίας, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη είναι και οι δημοσκοπήσεις, Νίκο, που έρχονται τελευταία, σας λέω, σημερινή δηλαδή, όπου φαίνεται ότι οι σεισμοί κατάφεραν και άλλο πλήγμα. Ήταν αυτό για τις οικονομικές κρίσεις, ήρθαν και οι σεισμοί. Τα ποσοστά της κυβέρνησης λοιπόν σε μια δημοσκόπηση δείχνει ότι η συμμαχία του Ερντογάν, Ερντογάν Μπαρτσελή δηλαδή, είναι στο 35,1%, ενώ η συμμαχία της αντιπολίτευσης των 6 κομμάτων είναι 47,6%. Ωστόσο, στα κόμματα, ίδια δημοσκόπηση, μεμονωμένα τα κόμματα, το κυβερνών κόμμα ΑΚΕΠΕ προηγείται μόλις μια μισή μονάδα, είναι και στο όριο του στατικού λάθους αυτό, του ΤΖΕΧΕΠΕ, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού. Και υπήρχε και ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας Τούρκιε, είναι φιλοκυβερνητικότατη, που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι πλέον με αυτό που άρχισε να δημιουργείται στα γήπεδα, γι' αυτό και έπεσε και η πρώτη καμπάνα σήμερα και πάνε προς καταστολή, θυμίζει το νέο ρήγμα του Γκεζί. Δηλαδή φοβούνται ένα αντικυβερνητικό κύμα σαν αυτό που έγινε το 2013 εν ώψη των εκλογών. Τώρα, ο Ερντογάν δεν έχει ούτε υπουργικά συμβούλια προς το παρόν, ούτε βλέπει τέλος πάντων, έτσι όπως είχε το προηγούμενο διάστημα, μια εντονότατη διπλωματική, ο ίδιος διπλωματικό. Στο πρόγραμμά του είχε έντονες διπλωματικές συναντήσεις και συνομιλίες. Δεν συζητείται ο λόγος για κάπου στο εξωτερικό να πάει. Είναι συνεχώς στις πληγήσεις περιοχές από χτες. Μάλιστα. Και προσπαθεί να πείσει τον κόσμο. Έγινε, Βανάμου. Κατανοητό. Η υπόσχεση αυτή που έδωσε σε ένα χρόνο να τελειώσει τα σπίτια και όλα αυτά τα εσωτερικά. Λοιπόν, να σε καλά, Βανά, κρατάμε αυτό ότι λόγω της κοινωνικής δυναμικής που έχει το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο και ως δημιουργός και ως φορέας γεγονότων, αλλά και ως καθρέφτης αντανάκλασης μιας κοινωνικής πραγματικότητας, αν εκεί έχεις και εξέγερση της κερκίδας, τότε τα πράγματα σκουραίνουν για αυτούς που κυβερνούν. Πάμε Βρυξελλές, Βαγγέλη Σαρατέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται με την κυρία Καϊλή? Περιμένουμε για άλλη μια φορά. Σήμερα έγινε η ακρόασή της για την έφεση που είχε ασκήσει για να αποφυλακιστεί. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε, την απόφαση δηλαδή θα τα έχουμε την Παρασκευή. Πάντως σύμφωνα με όσα μπορούμε να ξέρουμε, το κλίμα δεν ήταν ιδιαίτερα θετικό για την κυρία Καϊλή. Και οι εκτιμήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες δεν είναι πολύ αισιόδοξες ότι τελικά θα αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Εύα Καϊλή μίλησε και αυτή στους τρεις δικαστές, στους τρεις εφέτες, και χρησιμοποίησε κυρίως το επιχείρημα του παιδιού της, λέγοντας ότι πρέπει να βγει από τη φυλακή για να μπορέσει να είναι κοντά στο παιδί της. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η βελγική δικαιοσύνη. Την ώρα ωστόσο, Νίκο, που εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αποκαλύψεις. Είχαμε σήμερα από τον γερμανικό τύπο δημοσίευμα που αναφέρεται στις καταθέσεις του Παντσέρη, ο οποίος είπε ότι έδινε τα χρήματα στην Καϊλή μέσω του Φραντσέσκο Τζόρτζι, του συντρόφου της. Είχαμε δημοσίευμα του Ιταλικού τύπου, του Βελγικού συνομιτύπου, που αναφερόταν στο κωδικό που χρησιμοποιούσαν ο Ταραμπέλα, ο Βέλγος βουλευτής, και ο Παντσέρη για τα χρήματα. Ο κωδικός ήταν οι πραλίνες. Και έτσι όλο αυτό το κλίμα δεν βοηθάει ιδιαίτερα για μια αποφυλάκηση τώρα. Ωστόσο θα περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τι τελικά θα γίνει. Έγινε, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Μαγκάς μια φορά με φλεβάρι στο κράτη. Τώρα θα γίνω δάσκαλος σαν το σοφό Σοκράτη. Τώρα θα γίνω δάσκαλος σαν το σοφό Σοκράτη. Ήμουνα μαγκάς μια φορά με φλεβάρι στο κράτη. Αλλά θα γινόμουν να κλέβα την Ελένη, να φύνα το Μενελάο με την καρδιά καμένη. Να φύνα το Μενελάο με την καρδιά καμένη. Ο Πάρης θα γινόμουν να κλέβα την Ελένη. Αλλά κλείσω όταν σε πρώτο είδα, να σου κόβα την κεφάλι σαν τη Λερναία Ύδρα. Να σου κόβα την κεφάλι σαν τη Λερναία Ύδρα. ήθελα να μου νύρα κλείσω όταν σε πρώτο είδα. Yeah. Άιντα. Τι άλλο θέλεις να γίνω για να με αγαπήσεις? Εσύ με το κεφάλι σου το ξέρξη θα ζητήσεις. Εσύ με το κεφάλι σου το ξέρξη θα ζητήσεις. Τι άλλο θέλεις να γίνω για να με αγαπήσεις? Να στείλω πολλές καλησπέρες στα παιδιά στην ΑΕΤΟ Μιλίτσα. Κύριε Καλογερόπουλε, θα το δω. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Σάκη. Καλησπέρα στον Πετρά στην Καστοριά, στον κύριο Μιλωνά, στο Θήμιο. Καλησπέρα στον Παύλο, καλησπέρα στον Δημήτρη. Κύριε Μεσούντα, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει η εκπομπή μου με αυτά που μου λέτε. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Ίσως το Μαγκιόρα, κυρία Βουλά. Ίσως αυτό να είναι. Καλησπέρα στον Απόστολο. Κύριε Παντελή, είστε ανεπίδεκτος κάθε μαθήματος. Μην προσπαθείτε άλλο. Αφήστε το. Να στείλω χαιρετισμού στον κύριο Ψαρά, χαιρετισμού στον φίλο τον Γιώργο στη Μπράγα, στον Δημήτρη από τη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο στην Πετρούπολη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας, για την συμμετοχή προχτές στην εκπομπή του Νίκου, το πρόσωπο με πρόσωπο του Νίκου Χατζηνικολάου. Παρετρύνω να τη βλέπετε την εκπομπή αυτή, καθώς είναι από τις ελάχιστες πολιτικές εκπομπές και μάλιστα σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας. Βλέπετε, κύριε Πολάκη μου, η πολιτική είναι εξόριστη από το προσκήνιο. Από τους καναλάρχες είναι εξόριστη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Να σε καλά, πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε από την ιστορική, από ό,τι όλα δείχνουν, συμφωνία στην οποία φαίνεται να καταλήγουν Σερβία και Κόσοβο. Είπαν το ναι στο ευρωπαϊκό σχέδιο, αυτό που καταρτίστηκε με πρωτοβουλία Γαλλίας και Γερμανίας. Συναντήθηκαν χθες στις Βρυξέλλες οι δύο ηγέτες των δύο χωρών, παρουσία του Προέδρου Αλεξάνδρα Βούτσης λοιπόν και του Πρωθυπουργού του Κωσόβου Άλμπιν Κούρτη για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο πλευρών. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με διαρροές, γιατί επισήμως δεν έχει δοθεί το πλήρες κείμενο στη δημοσιότητα, προβλέπει την αμοιβαία αποδοχή της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας Κωσόβου και Σερβίας, τη δημιουργία σχέσεων καλής γειτονίας, όπου όλες οι διαφορές θα επιλύονται ειρηνικά, με διάλογο και χωρίς τη χρήση ή την απλή χρήση βίας. Και βέβαια η Σερβία, και αυτό είναι το σημείο κλειδί που έφερε το Βελιγράδι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν υποχρεώνεται να αναγνωρίσει το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος, ωστόσο δεσμεύεται ότι δεν θα εμποδίσει την ένταξή του στον ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Ο κ. Βούτσης δήλωσε χθες, μετά το τέλος της συνάντησης, πως είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει πρόοδος στην υλοποίηση αυτού του ευρωπαϊκού σχεδίου η πλήρης εφαρμογή της λεγόμενης Συμφωνίας των Βρυξελών από το 2013, η οποία προβλέπει τη σύσταση της Ένωσης Σερβικών Δήμων στο Κόσοβο. Όπως είπε, δεν βρίσκει πολύ πρόθυμο τον κύριο Κούρτη να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση που έχει βρει καιρό το Κόσοβο, και αυτό ίσως καθυστερήσει την υλοποίηση της συμφωνίας. Είναι λίγο πιο επιφυλακτικό σε σχέση με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και τον Κωσοβάρο ομολογό του. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της συμφωνίας, καθώς και οι δύο χώρες έχουν εκφράσει την επιθυμία να είναι ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Πού άλλο πάμε? Θα πάμε σε άλλη μια πολύπαθη γωνιά του πλανήτη, στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Το Διεθνές Δικαστήριο ζητεί λοιπόν από τον Μπακού να ανοίξει το διάδρομο του Λατσίν και να βάλει τέλος σε αυτόν τον πολύμηνο αποκλεισμό της περιοχής, που έχει εξελιχθεί πλέον σε ανθρωπιστική κρίση. Μάλιστα, η Αρμενία χαρακτηρίζει αυτόν τον αποκλεισμό προσπάθεια του Αζερμπαϊτζάν για εθνοκάθαρση, ενώ από τα μέσα Δεκεμβρίου Αζέροι, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι οικολόγοι ακτιβιστές και αγωνίζονται κατά των παράνομων ορυχείων,